برگ سبز، برنامه شماره 248. این برنامه با همکاری عبادی، بهاری و سیاوش بیدگانی در چهارگاه تنظیم گردیده. اشعار از نظیری نشابوری، حافظ و سعدی. گوینده روشنک. ما به دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس، در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرس. وقت ما آینه رخساره معشوق ماست، حسن روی او نگر از روزگار ما مپرس. دوش در یک بزم با او تا سحر می خورده ایم، دوش در یک بزم با او تا سحر می خورده ایم. نرگس مخمور او بین از خمار ما مپرس. گریان آوریم و جان پر حسرت بریم، دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس. قصه ما را نگیریم نیست هرگز انتها، بحر بی پایان عشقیم از کنار ما مپرس. خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند، خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند. به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند. نظری کن به من خسته که ارباب کرم به ضعیفان نظر از بحر خدا نیز کنند. گر کند میل به خوبان دل من عیب نکن، گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن. این گناهیست که در شهر شما نیز کند. سعدیا گر نکند یاد تو آن ماه مرنج، ما که باشیم که اندیشه ما نیز کند. شهری پر حریفان، از هر طرف نگاری، یاران سرای عشق گرمی کنید خاری. چشم فلک ندیده چشم فلک ندیده زین خوب تر حریفی، در دام کس نفتر زین خوب تر شکاری. Oh. هر چار موی حافظ در دست ترک شوخ مشکل تر نشستن مشکل تر نشستن در این چنین دیاری گریان آوریم و جان پر حسرت بریم، دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس. قصه ما را نزیری نیست هرگز انتها، بحر بی پایان عشقیم، از کنار ما مپرس.